Resulüm, kitaptan sana vahyedileni oku ve namaz kıl. Şüphesiz ki namaz insanı her türlü hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar. Zikrullah elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.